To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 kwietnia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie Syrii. Władze Madrytu zapowiadają ulgi dla firm, które podczas Brexitu będą chciały opuścić Wielką Brytanię. Po raz pierwszy w historii astronomowie odkryli atmosferę na pozasłonecznej planecie podobnej do Ziemi. Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie Syrii. Amerykański atak na lotnisko wojskowe Shayrat poparły kraje zachodnie. Słowa krytyki padły ze strony przedstawiciela Rosji, który protestował też przeciw bezpodstawnym oskarżeniom pod adresem Moskwy. Ambasador Wielkiej Brytanii Matthew Rycroft oświadczył, że amerykański atak był proporcjonalną odpowiedzią na użycie broni chemicznej przez wojska Bashara al-Assada. Wielka Brytania popiera atak na lotnisko al-Shayrat, ponieważ zbrodnie wojenne powinny mieć swoje konsekwencje. Największy zbrodniarz wojenny Bashar al-Assad dostał poważne ostrzeżenie. Mówił brytyjski ambasador, wzywając do przeprowadzenia dokładnego śledztwa w sprawie okoliczności wtorkowego ataku z użyciem broni chemicznej w Syrii. Stanowisko Wielkiej Brytanii poparła Francja, Włochy oraz Egipt. Zastępca ambasadora Rosji Władimir Safronkow wyraził stanowczy sprzeciw wobec amerykańskiego bombardowania, argumentując, że Stany Zjednoczone naruszyły prawo międzynarodowe, dokonując ataku na terytorium suwerennego kraju. Safronkow dodał, że Moskwa sygnalizowała gotowość współpracy z Waszyngtonem w sprawie Syrii, ale amerykańskie władze wybrały inną drogę. Ambasador Rosji dodał, że Stany Zjednoczone dokonały ataku pospiesznie, bez należytego zbadania, kto jest odpowiedzialny za atak chemiczny na cywilów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Madryt chce stać się nowym londyńskim City. Władze regionu zapowiadają ulgi dla firm, które podczas Brexitu będą chciały opuścić Wielką Brytanię. W Madrycie i Londynie wkrótce zostaną otwarte biura, które będą doradzały firmom chętnym do przeprowadzki. W kwietniu zostanie też opracowana dwujęzyczna strona internetowa, zawierająca opis zalet pracy i mieszkania w Madrycie. Prezydent wspólnoty Madrytu, Cristina Cifuentes, zapewnia, że stolica Hiszpanii jest już gotowa na przyjęcie przedsiębiorstw City. Dysponujemy środkami, które zaspokoją potrzeby i oczekiwania najbardziej wymagających firm, tych, które zechcą postawić na nasz region, mówiła Cristina Cifuentes. Eksperci przypominają, że podatek od spółek, podobnie jak podatek VAT, jest w Hiszpanii niższy niż w Niemczech czy we Francji. Duże firmy, które inwestują w badania naukowe, płacą niskie podatki, a stopa życia mieszkańców Madrytu jest wyższa niż w większości miast Europy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Zaangażowanie wszystkich Polaków w projekt, temat przewodni wystawy i dobry wniosek to atuty Polski w walce o organizację Międzynarodowej Wystawy Expo 2022 w Łodzi. Tak oceniają przedstawiciele misji weryfikującej kandydaturę tego miasta. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Biura Wystaw, Jay Chul Choi, mówił, że zadaniem misji było zapoznanie się ze stanem przygotowań Polski i Łodzi do Expo i jak podkreślał, wrażenia są bardzo pozytywne. Byliśmy świadkami, jak wiele dynamizmu jest w Łodzi, a także jak wiele historii sukcesu związanych jest z rewitalizacją poszczególnych miejsc. Sekretarz generalny biura Vicente Los Sertales zwracał uwagę na wspólną mobilizację Polaków wokół projektu. Przygotowania do Expo stanowią, jak widzieliśmy to jasno, projekt ogólnokrajowy, wokół którego zrzesza się zarówno administracja centralna, jak i samorządowa, a także mieszkańcy Łodzi. To jest kluczowy czynnik sukcesu dla tego projektu. Głosowanie w sprawie przyznania Łodzi prawa do organizacji Expo 2022 odbędzie się pod koniec tego roku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Po raz pierwszy w historii astronomowie odkryli atmosferę na pozasłonecznej planecie podobnej do Ziemi. Powłoka gazowa jest jednak prawdopodobnie zbyt gorąca, by mogło na niej istnieć życie. Atmosfera otacza planetę GJ1132b. Jest ona nieco większa od Ziemi. Znajduje się 39 lat świetlnych od nas. Gazowa powłoka składa się z pary wodnej lub metanu albo mieszaniny tych dwóch gazów. Na planecie jest goręcej niż w najgorętszej tureckiej saunie. Temperatura przy powierzchni wynosi 370 stopni Celsjusza, informują w gazecie astronomicznej odkrywcy z brytyjskiego Uniwersytetu Kiel. Dla ziemskich organizmów byłoby to nie do wytrzymania. Najwyższa temperatura, jaką tolerują najbardziej odporne formy życia, to 120 stopni, ale eksperci przypuszczają, że w przyszłości odkrywane będą kolejne planety z atmosferami i być może panujące tam warunki bardziej sprzyjają życiu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

You're in love with the psycho, czyli zakochałaś się w zakręcie. Kasabian to jest nowość trzecia i ostatnia dzisiaj na miejscu 27. Pytanie takie od słuchaczki, zresztą z Berlina, czy to głosowanie na kartkach pocztowych będzie premiowane jakimiś nagrodami? Tak, postaramy się, żeby nagrody były bardzo atrakcyjne, na przykład plakat zespołu UFO. Tak naprawdę będą fajne nagrody. Amnezja i Natalia Sikora, Stany, 2 tygodnie na liście, 2 oczka do góry na 26. Amnezja, Natalia Sikora, Stany, 2 tygodnie na liście, 2 oczka do góry na 26. Ruszyła fala wspomnień, atrakcyjny plakat grupy UFO. Piotrek się śmieje ze mnie od lat, w tej sprawie, ale były też, przypomina słuchaczka, szczoteczki pocieszające. To dzisiaj może brzmieć źle trochę, no bo co to może być szczoteczka pocieszająca? A to była taka szczoteczka, której się używało przy płytach analogowych, żeby zebrać ewentualnie kurz, który się zebrał. Ciekawe, czy gdzieś mam te szczoteczki jeszcze. Muszę poszukać. 8 tygodni na liście na 25. Anna Maria Jopek i Gonzalo Rubalcaba. Te usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Te usta kłamią mi co noc, gdy mnie całują w pożądaniu. Za nie jak cień, lecz gdy pomyślę o rozstaniu, twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. Często brak mi słów, wtedy proszę mów, że wciąż mnie kochasz jednakowo. Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest, powiedz co ci jest. Mów całą prawdę, kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. Anna Maria Jopek, Gonzalo Rubalcaba. Dwa oczka do góry, 8 tygodni na liście, twoje usta kłamią na miejscu 25. Kiedyś umieliśmy cieszyć się z małych rzeczy, teraz niestety wszystko poszło w złym kierunku, napisała słuchaczka. Ja pamiętam, że na ten komunie dostałem zegarek nerdowski, a teraz dostaje się kłady i komputery. No to dobrze, jesteśmy bogatsi. Ray Wilson na 24. pacifies. Boy genius, the hope of mankind. The monsters underneath the bed, the spaceman spiff flies overhead. It's not enough. A time machine, a cardboard box, a stripy furball's homeward plot, the teacher's joy. Z ostatniej płyty kolejny singiel, 3 tygodnie na liście, 5 do góry na miejsce 24. Zaniepokojony słuchacz z Rotterdamu pyta, kto będzie liczył głosy z tych kartek, które przyjdą. Podejmuje się w czynie społecznym policzyć je osobiście, sentymentalnie, bo wtedy przecież też tak się liczyło. Zatrudniało się Kaziów, ale myślę, że tych kartek nie będzie aż tak dużo. Damy sobie radę. Lista 1836 na 23. Hanna Banaszak. Szara prognozą mentalności, nurcie głoszonych pewników, lesie zmurszałych podejrzeń, trwoniony czasie krótkich bytów, drewniany krzyżu sprzeczności, ołtarzu hipokryzji, labiryncie błądzących, kolekcjonerko wizji. Szablą wyprute żyły, wiecznie rozdrapywana. Ile masz jeszcze siły?